Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 września, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości właśnie teraz powinno rozpoczynać rozmowy o rekonstrukcji rządu. Projekt budżetu na przyszły rok został przyjęty przez rząd. Za chwilę powiem o założeniach. Szpital w Bytomiu gotowy na pacjentów z koronawirusem. Zamontowano tam urządzenia do terapii tlenowej. A właśnie teraz w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczyna się spotkanie kierownictwa partii. Tematem będzie harmonogram zmian w rządzie po podpisaniu w sobotę umowy koalicyjnej z Porozumieniem i Solidarną Polską. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witaj. Dawidzie, czy spotkanie już się rozpoczęło? Wydaje się, że tak. Przez ostatnie pół godziny na Nowogrodzką przyjechało sporo samochodów, choć niewiele widać przez postawione tu ogrodzenie. Na pewno w środku jest już premier Mateusz Morawiecki. Jego kolumna przyjechała kilka minut temu. Szczegóły harmonogramu rekonstrukcji rządu będą omawiane przez kierownictwo PiS-u, czyli Prezydium Komitetu Politycznego. Pewne jest to, że zmniejszy się liczba ministerstw. Od dłuższego czasu zapowiadali to politycy tej partii. Natomiast już nieoficjalnie mówi się także o tym, że Solidarna Polska i Porozumienie mają otrzymać po jednym ministerstwie, a do rządu w randze wicepremiera wejdzie Jarosław Kaczyński. Miałby m.in. nadzorować resort obrony narodowej, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, ale na razie nie jest to jeszcze przesądzone. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Spadek PKB w tym roku może być niższy niż 3,5%. Deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie 3,8%. Rząd zatwierdził dzisiaj budżet na przyszły rok. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił też gospodarcze prognozy na najbliższe miesiące. Jego zdaniem wskaźniki dla Polski będą lepsze niż prognozuje to Komisja Europejska. Szef rządu zapowiedział równocześnie dodatkowe ułatwienia podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorców. O szczegółach Karol Surówka. Więcej firm będzie mogło skorzystać z estońskiego CIT-u, również te wykazujące obroty do 100 milionów euro. Zwiększona zostanie też możliwość ryczałtowego rozliczania podatków dla firm płacących PIT oraz rozliczania się na 9% CIT-ie. W jednym i drugim przypadku nowy próg wyniesie 2 miliony euro. Ułatwienia te powinny wejść w życie od nowego roku. Mateusz Morawiecki przekonywał, że między innymi dzięki tym zmianom rok 2021 może być dla Polski, tu cytat, rokiem odbicia finansowego. W 2021 roku przedsiębiorcy powinni poszukiwać swoich szans rozwojowych. My w tym na pewno będziemy bardzo intensywnie pomagać. Tymczasem według ministra finansów Tadeusza Kościńskiego Polska jest wśród tych krajów Unii, które najmniej odczują recesję. W przyszłym roku już będziemy wychodzić z tej recesji, w tym czasie za rok pewnie już możemy już zapominać o recesji. Członkowie rządu zapewniali, że mimo recesji zachowane zostaną programy społeczne, z których korzystają rodzice czy emeryci. Karol Surówka, Polskie Radio. Szpital specjalistyczny w Bytomiu jeszcze lepiej przygotowany na pacjentów z koronawirusem. Na oddziale obserwacyjno-zakaźnym i hepatologii zakończył się montaż urządzeń do tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Jak powiedziała rzeczniczka Bytomskiego Urzędu Miasta Małgorzata Węgiel-Wnuk, instalacja poprowadzona została w ścianach oddziału, dzięki temu chorzy będą mieli łatwiejszy dostęp do tlenu. Przy każdym z 11 łóżek dla osób zakażonych COVID-19 jest dostęp do tlenoterapii. Do tej pory podawanie chorym tlenu odbywało się wyłącznie za pomocą specjalistycznych butli. Od teraz to podawanie chorym tlenu będzie znacznie łatwiejsze i bardziej ekonomiczne. Dzięki tej inwestycji bytomski szpital będzie spełniał wymagania dotyczące organizacji placówek medycznych na czas spodziewanej drugiej fali pandemii. Inwestycja kosztowała ponad 280 tysięcy złotych. Uwięziony geniusz Giovanni Battista Piranesi to tytuł nowej wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja prezentuje jedne z najbardziej tajemniczych dzieł w historii grafiki. Ryciny przedstawiają fantastyczną wizję więzień i uważane są za najbardziej interesującą kreację Piranesiego, podkreśla dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. To są te słynne Capricci di Carceri Piranesiego, takie swobodne impresje o więzieniu jako przestrzeni zamkniętej. Tam nie ma cierpienia, nie ma brutalnej siły, natomiast jest poczucie dominacji, rozpaczliwa chęć wyjścia i takie zagubienie w mroku, bo mimo, że Carceri są rozświetlone wewnętrznie, to całość jest mroczna. Stojąc przed tymi grafikami mamy obawy, czy nie wejdziemy w głąb i już stamtąd możemy nie wyjść. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 5 stycznia przyszłego roku. Więcej o tej wystawie powiemy jeszcze w popołudniowej audycji. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Roland Garros. Nie ciepły, a zimny. Nie słoneczny, a deszczowy. Tak wyglądają pierwsze dni French Open. Dziś też z powodu pogody mecze były przesuwane, ale w końcu ruszyli na mączce. Planowo mieli zagrać wszyscy nasi singliści, ale nie wykluczone, że ktoś przeskoczy na wtorek. Oto nie musi martwić się Iga Świątek, która właśnie przed chwilą rozbiła znacznie wyżej notowaną i starszą o 2 lata Czeszkę Marketę Wondruszową 6-1, 6-2. I takich meczów w wykonaniu biało-czerwonych poprosimy więcej. Za chwilę na korcie powinien pojawić się Kamil Majkszak, który zagra z Rosjaninem Karenem Hachanowem, a później jeszcze mecze Magdalinet z Kanadyjką Leilą Fernandez oraz Huberta Hurkacza, który powalczy z Tenisem Sandgrenem. A dalej we French Open grają m.in. Dominic Thiem i Petra Kwitowa. Męczy się za to Serena Williams. Ledwo wygrała pierwszą partię ze swoją rodaczką Christy Ann. W piłce dziś kilka meczów, ale też kilka niepokojących wieści związanych niestety z koronawirusem. Wprawdzie klub jeszcze nie potwierdził tych doniesień mediów, ale te od kilku godzin podają informacje, że zakażony w Wiśle Kraków jest Kuba Błaszczykowski i jego brat prezes Dawid. Złe sygnały nie docierają na szczęście z obozów Stali Mielec i Piasta Gliwice. Mecz kończący piątą kolejkę ma się odbyć normalnie. Przed nami zatem spotkanie trzeciej od końca ekipy w tabeli z ostatnią. 2 lata temu Piast Gliwice był mistrzem Polski. Rok temu zakończył na 3. miejscu. Do niedawna reprezentował nasz kraj na arenie europejskiej. Także co chcę przez to powiedzieć, przyjeżdża do nas zespół, który ma odpowiednią klasę, ma odpowiednią renomę, ale my koncentrujemy się przede wszystkim na naszych mocnych stronach, na naszych zawodnikach, dlatego będzie to bardzo ciekawy mecz. Mam taką nadzieję. Mówił trener Stali Dariusz Skrzypczak. Ponadto dziś wieczorem jeszcze mecze w Serie A i Premier League, ale we Włoszech to raczej starcie dla takich oddanych fanów Calcio. Bologna zmierzy się z Parmą, bo już w Anglii hit, można by powiedzieć. O 21:00 Liverpool zmierzy się z Arsenalem. Wcześniej Fulham zagra z Aston Villą. I jeszcze żużel. Dziś powinniśmy poznać finalistów Speedway Ekstraligi. W rewanżowych półfinałach Unia Leszno podejmie Faluba z Zielona Góra, a Stal Gorzów Wielkopolski zmierzy się ze Spartą Wrocław. Mistrzowie Polski są chyba w najbardziej komfortowej sytuacji, bo do dzisiejszego rewanżu przystępują jako gospodarz, a pierwsze spotkanie wygrali w Zielonej Górze 46-44. Mimo to kapitan Falubazu Piotr Protasiewicz podkreśla, że jego ekipa nie zamierza składać broni. My nie jedziemy tam odjechać mecz, tylko jedziemy powalczyć. Zdajemy sobie sprawę, gdzie jedziemy i do jakiej drużyny, ale myślę, że bez szans nie jesteśmy. Zaszliśmy tak daleko, że byłoby głupio się położyć na torze i przejść obok meczu, także damy z siebie na pewno 100%. Ja wierzę w to bardzo, że pojedziemy wszyscy na maksimum swoich możliwości, że to będzie nasz najlepszy mecz w tym sezonie. Zeszliśmy bardzo wysoko, także już jest jakieś tam zadowolenie, no ale chcemy wziąć więcej, a myślę, że równy poziom całej drużyny może być naszym atutem, a jeśli do tego dodamy troszeczkę tego strzęsia sportowego, to może być różnie. Początek meczu Unii z Falubazem o 18:00, Stal ze Spartą pojadą od 20:30, a kolejny sport po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach głównie od 16 do 18 stopni, do końca dnia zachmurzenie duże, deszcz na południu, południowym zachodzie i na wybrzeżu. Jutro pochmurno i deszczowo, głównie na południu i w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej 2 produktów. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trzej francuscy jazzmeni i ona jedna.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mother, Father i Dave Matthews Band. To za nami, a przede mną właściwie w studiu gość, choć może raczej chyba powinienem powiedzieć gospodarz. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia, witamy w Trójce. Dzień dobry. A mówić będziemy o czymś, co jest rzeczą zupełnie nową, o nowym przedsięwzięciu ruszającym właśnie pod egidą Polskiego Radia. Tak, Polskie Radio uruchamia właśnie Akademię Radiową, a więc taki kurs warsztatu radiowego, który będzie przygotowywał młodych reporterów, ale także wydawców, także realizatorów dźwięku do pracy w radiu. Stwierdziliśmy w takim gronie bliskich współpracowników, że tak wiele osób zgłasza się do Polskiego Radia. Dostajemy mnóstwo interesujących CV, mnóstwo młodych ludzi chciałoby swoją pracę w radiu rozpocząć i widzi swoją przyszłość w radiu, a co najważniejsze w polskim radiu. I postanowiliśmy te CV, które otrzymujemy, przejrzeć, wyselekcjonować i właśnie w tej chwili dzisiaj ruszył ten kurs. No i to jest pierwszy z całego cyklu kursów. Akademia Radiowa Polskiego Radia, tak to się dokładnie nazywa. Kto? Bo oczywiście jeśli akademia, no to muszą być wykładowcy, profesorowie, słynne nazwiska radiowe. Tak, szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów. Przez wielu z nich to współpracownicy i pracownicy Polskiego Radia. Ale nie tylko. Ale powiem o tych najbliżej związanych z Polskim Radiem. To są osoby na co dzień pracujące w serwisach, na przykład Edyta Poźniak czy Izabela Kuczyńska. To są osoby, które odpowiadają za serwisy, za kształt serwisów informacyjnych, a więc to jest czysta nauka praktyki budowania serwisu, przygotowywania depeszy. Ale także będą te kursy prowadzili nasi informatycy, którzy wprowadzą adeptów czy kursantów w to, jak się montuje, jak złożyć dźwięk. Bo muszę podkreślić z całą mocą, że to jest Akademia Radiowa, jest czysto warsztatowa. Oczywiście tam są zajęcia teoretyczne, ale w minimalnym zakresie. No, czyli etyka. W przewadze ta praktyka jednak, zdecydowanie to działanie praktyka. Na żywym, może nie na żywym organizmie, ale na żywym materiale dziennikarskim. Tak, tu może słuchaczy Trójki zainteresować, że będą także warsztaty z prowadzenia audycji muzycznych, ale nie zdradzę jeszcze nazwiska, to proszę obserwować kolejne komunikaty prasowe, kto się pojawi przy tym akurat bloku tematycznym. A jeżeli chodzi o taki sposób rozmowy czy pozyskiwania rozmówców trudnych czasami, tutaj pan profesor Andrzej Zybertowicz zgodził się taki blok warsztatowy poprowadzić. I ma wspaniałe pomysły, w jaki sposób młodych ludzi zachęcić do przełamania lęku przed takim kontaktem z kimś na ulicy albo w urzędzie. Bo sobie wyobraźmy, że taki młody reporter idzie do urzędu i musi zdobyć dźwięk. No i właśnie, i spotyka tak. się. Tego nie komentujemy, albo proszę tego nie nagrywać, albo proszę wyjść czasami. Zresztą bywa, pan redaktor, bywa. Z tego co wiem, to sam niedawno pan mówił, że te prace w radiu zaczynał wiele lat temu, tak, ale właśnie takim samorodkiem. Polskie radio było zawsze taką kuźnią talentów, czego nieskromnym dowodem mówiący właśnie te słowa. Ale przejdźmy może do najważniejszej rzeczy, no bo gdzie ci wszyscy chętni, których już tłumy oczami wyobraźni widzę, mają się zgłaszać? Lada moment ruszy strona internetowa Akademii Polskiego Radia, Akademii Radiowej Polskiego Radia i tam te informacje będą udostępnione. Kurs jest kierowany do studentów co najmniej trzeciego roku studiów. Ale nie tylko do studentów, natomiast to jest ten poziom minimum, jeżeli chodzi o zgłoszenia. Oczywiście najchętniej widzieli byśmy osoby, które mają już jakieś doświadczenia z własnymi próbami głosu, z taką być może internetową działalnością, ale takimi, które już wiedzą, z czym praca w radiu się wiąże, czyli że trzeba mieć dobrą dykcję, dobry głos, chociaż oczywiście zajęcia z dykcji logopedyczne także będą, no bo z tego Polskie Radio słynie, ma świetnych logopedów i tutaj także takie zajęcia będą, rzecz jasna, teraz naprowadzony. Natomiast właśnie minimum trzeci rok i zapraszamy bardzo zapraszamy serdecznie. I ja ze swojej strony gwarantuję wielkie zdziwienie, bo to zawsze jest tak, jak się przychodzi do radia i widzi się tego pana, którego się tyle czasu słuchało. To pan naprawdę tak wygląda? Dziękujemy bardzo. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia, naszym gościem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. nawet wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz, jesteś taka niezmęczona. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Pogodowa, choć trudno powiedzieć, że pogodna piosenka, przynajmniej jeśli chodzi o tytuł. Wieje. To był Lech Janerka. Na zegarze 17.30, 22 i 7 trójek Paweł Turski przy naszym redakcyjnym telefonie. No właśnie, wracając jeszcze do sytuacji pogodowej, w wielu miejscach popołudnie i wieczór był bardzo ładny pod tym względem, no ale to już historia, bo w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu, miejscami na południu kraju o natężeniu umiarkowanym, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Jedynie na północy większe przejaśnienia i rozpogodzenia, no i tam możliwe regiony bez opadów. Lokalnie możliwe mgły, jeśli chodzi o temperaturę, to od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

There'll be hard times, baby. There'll be good times, baby. This is all I know. And when the world's too heavy for my heart to carry, I know where I'll go. Well, I'm gonna find my baby. Find my baby. I'm gonna find my baby. Through the good times, hard times. I'm gonna find my baby. Find my baby. I'm gonna find my baby. Through the good times, hard times. I need you now, 'cause I've been frozen in this moment and I'm through. Just living off these memories, but you feel so damn close. But there's an ocean between us two, and I'm fading, 'cause I don't wanna live without it, live without it. I can't even breathe without you. Oh, there'll be hard times, baby. There'll be good times, baby. Times, Hard Times, to był Ray Dalton w Trójce. Za 21,5 minuty, godzina 18. Proszę Państwa, dziś w Bibliotece Królewskiej na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się wernisaż wystawy Uwięziony geniusz Giovanni Battista Piranesi w 300. rocznicę urodzin artysty. Nad tą wystawą mamy patronat jako Polskie Radio, a na wernisaż wybrała się Agata Woźniak. Na zwiedzających czeka jedno z najbardziej tajemniczych dzieł w historii grafiki. Mówi dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. To są te słynne Capricci di Carceri Piranesiego. Takie swobodne impresje o więzieniu jako przestrzeni zamkniętej. Tam nie ma cierpienia, nie ma brutalnej siły, natomiast jest chaos, jest poczucie dominacji, rozpaczliwa chęć wyjścia i takie zagubienie w mroku. Bo mimo, że Carceri są rozświetlone wewnętrznie, to całość jest mroczna, całość jest ciemna, całość jest pochłaniająca, więc czasami stojąc przed tymi grafikami mamy obawy, czy nie wejdziemy w głąb i już stamtąd możemy nie wyjść. Wojciech Fałkowski podkreśla, że zgromadzony przez Stanisława Augusta zbiór prac artysty jest jednym z największych na świecie. Każda wystawa Piranesiego jest wydarzeniem, a Carceri są wydarzeniem podwójnym. Zdarzają się raz na kilkanaście lat w skali całej Europy. Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie są niezwykłe, ponieważ jakość tych odbitek jest znakomita. A jednocześnie możemy je po wielu latach na nowo odkryć. Carceri bowiem to jest za każdym razem odkrycie nowego świata, świata wyobraźni, surrealizmu, który powstał w XVIII wieku na długo przed twórcami surrealistycznymi z XX stulecia. I jednocześnie jest to cykl, który jest osobną całością. On nie jest podobny do żadnego cyklu grafik, jaki powstał w dziejach sztuki europejskiej. Wystawę uzupełnia portret artysty, który, jak wyjaśnia kurator ekspozycji Tomasz Jakubowski, zawiera wiele znaczeń symbolicznych odnoszących się do twórczości Piranesiego. Przedstawia on Piranesiego unoszącego się niejako w obłokach ponad cokołem, gdzie określono go właśnie jako architektus, co jest trochę takie przewrotne, ponieważ właściwie nie stworzył on żadnych budowli architektonicznych, ale za to zbudował nam obraz Rzymu, taki jaki teraz pamiętamy, takiego antycznego Rzymu. Wystawa będzie dostępna do 5 stycznia. Thank you.

Black and White America. To Lenny Kravitz w Trójce. Na 11,5 minuty przed godziną 18. Proszę Państwa, byliśmy na wernisażu, byliśmy na wystawie. No to teraz pora na wizytę w Filharmonii. Choć nie zupełnie, bo filharmonicy poznańscy znaleźli sobie zupełnie nowe miejsce na występy. Wystąpili, proszę uważać, w stodole. Koncert zagrali w Baborówku, miejscu tradycyjnych zawodów konnych. Jesteśmy w stodole, mamy fenomenalny fortepian koncertowy Steinwaya, Łukasz Borowicz, pierwszy dyrygent gościnny Filharmonii Poznańskiej. Ponieważ jest to stodoła, zachowane są oryginalne deski, bardzo stare, to jest ta stodoła, która ma ponad 100 lat, natomiast podłoga jest wykonana niedawno, w związku z tym podłoga jest zupełnie jak w nowoczesnej sali koncertowej. Część orkiestry siedzi na podłodze, która jest z cegieł, część na podłodze, która jest z drewna. Jest doskonały dach pomimo padającego deszczu. Pogoda nie jest nam groźna. No dla nas to jest wielka sprawa na pewno, że gramy znowu koncerty. Wojciech Nędwik, dyrektor Filharmonii Poznańskiej. Brzmi dobrze. Brzmi świetnie, ja tak sobie myślę. Filharmonia Poznańska wprawdzie korzysta z najpiękniejszej 100-letniej sali koncertowej w Polsce, ale jak ciągle będziemy czekali, nie wiadomo jak długo, na swoją siedzibę, to może tutaj to będzie letnia filia Filharmonii Poznańskiej, prawda? Słychać wspaniale. Muzycy czują się również świetnie, zatem kto wie? Muzycy troszkę w szoku są, jak tu wchodzą. W szoku, ale jednocześnie ci muzycy, którzy dużo jeżdżą, którzy dużo podróżowali, mówią, aha, no to jest zupełnie tak jak w tej niemieckiej tradycji koncertów w stodołach. Przecież bardzo dużo koncertów, chociażby znanego Schleswig-Holstein Music Festival, ma miejsce w stodołach. To jest w ogóle taka, powiedziałbym, niemiecko-anglosaska tradycja. W Anglii też takie koncerty mają miejsce. Chcielibyśmy taką tradycję zapoczątkować w Polsce, także bardzo cieszymy się, że możemy gościć w Baborówku, gdzie jest i wspaniały pałac, i wspaniały konkurs jeździecki w tej chwili międzynarodowy i nasz koncert. Wszystko razem. A Państwo wybraliby się na taki koncert filharmoniczny w stodole w tych pięknych okolicznościach przyrody? Zrobił to Jacek Butlewski. To Trójka. Jeszcze 8 minut i 18. Witaj kochanie, czy jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj? Jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół, przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidanek, lowela co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. I lubisz to, jak chcę pokazać tylko zranione serce, co do ciebie lgnie. Przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas.